Hello? Hallo, mondom most már. Hogy Mi sírják? mondja? Hol van a kadaszter? Mit? Hol van a kadaszter, hogy kell nézni a földet? Micsoda? Nem tudom, hogy ott van, az adók vannak, nem? Hol? Nem Tehát, az hogy... adóknál vannak, hanem ott, ahol van a busz megálló, és akkor ott volt máskor meg lehetett nézni. Busz megálló mögött, vagy hogy? Hát az előtt, vagy hogy mondjam. Igen. Ott az épület, az a bíróság épülete. Jó, azért kell fizetnem. Nem kellett eddig. Jó. Eddig ki volt téve egy ilyen komputer, valami vacakság, és arra betetted a számokat, azt megnézted. Jó, akkor mindjárt megnézem ott. Hát, hogyha nem lehet azon, akkor nézd meg itt, nem lehet itt megnézni. Jó, megnézem akkor. Hát, ha meg lehet, hát fogalmam is máskor meg lehet.